ทำนำสำนักพิมพ์บางครั้งบางคืนอันเงียบเหงาในห้องนอนของตัวเองแม้ปิดเปลือกตาลงสมองกลับตื่นโพลงอยู่ในความมืดคำถามที่ไม่เคยคิดถามตัวเองผุดขึ้นมาเรามาจากไหนและถ้าต้องตายเราจะไปอยู่ที่ไหนตัวตนของเราจะรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานหรือไม่และหากวิญญาณมีอยู่จริงในโลกเราจะต้องเคว้งคว้างล่องลอยไปอีกนานเพียงใดถึงจะไปเกิดในที่อันเหมาะสมแต่อะไรล่ะคือที่อันเหมาะสมของเราไปเกิดในครอบครัวพ่อแม่ผู้ร่ำรวยเป็นเจ้านายเชื้อพระวงศ์หรือครอบครัวยากจนเข็นใจกระทั่งครอบครัวกำพร้าประเภทพ่อไข่ทิ้งไว้แล้วหายหน้าหายตาไปแต่บางความคิดของผู้คนอาจตอบว่าเราจะไปคิดถึงตอนตายทำไมแทนที่จะคิดถึงการที่จะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ไม่ผิดหรอกที่เราจะต้องคิดและทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตชาติเราเคยเป็นมาเช่นไรจึงส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันนี้เราไม่อาจล่วงรู้ได้หนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านของดังตรินได้เปิดอีกโลกทัศน์หนึ่งเป็นคำตอบที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายไว้กว่า 2,000 ปีมาแล้วเป็นสัจธรรมที่ได้รับการพิสูจน์มาครั้งแล้วครั้งเล่าว่ากรรมที่เราก่อให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเองคือเครื่องกำหนดที่จะทำให้เราเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นในชีวิตและพบข้างหน้าที่มนุษย์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปกระทั่งกำหนดคันแห่งมารดารูปร่างหน้าตาความสวยหล่อหรือขี้เหร่ความพิกลพิการนิสัยใจคออาชีพหรือทักษะพิเศษความมีอายุสั้นหรือยืนยาวที่ทุกข์ทรมานหรือปิติสุขจนสิ้นลมหายใจไปเองบางคนอาจจะบอกว่าพวกเขาไม่มีประสบการณ์จากความตายมาด้วยตนเองจึงไม่อาจพิสูจน์อะไรได้นั้นถูกต้องที่สุดจนไม่มีใครเถียงได้แต่จะไม่ดีไปกว่าหรือที่จะได้มีโอกาสอ่านกระบวนการเกิดการเป็นและการตายตลอดจนกรรมที่เราก่อขึ้นในภพปัจจุบันโดยไม่คลาดกลัวกับการทำความเข้าใจอันถ่องแท้ล่วงหน้าหนังสือเล่มนี้ทำให้ภาพคลุมเครือที่เราไม่เข้าใจและหวาดหวั่นนั้นเด่นชัดขึ้นทำให้เราอยากทำสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเพราะเราได้มีโอกาสอ่านในสิ่งที่คนตายไม่มีโอกาสอ่านอีกแล้วสำนักพิมพ์ DMG คำนิยมโชคดีที่คุณได้อ่านวันที่ได้รับโทรศัพท์จากคุณดังตรินเพื่อหารือเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องเสียดายคนตายไม่ได้อ่านจำได้ว่าวันนั้นผมได้ตอบรับไปทันทีว่าสนใจอย่างมากที่จะได้มีโอกาสร่วมจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ประการแรกผมเองเป็นแฟนหนังสือของคุณดังตรินมาหลายเล่มด้วยวิธีการนำเสนอธรรมะสมัยใหม่ผสมลีลาการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางครั้งผ่านทางตัวละครชวนให้ผู้อ่านคล้อยตามบางครั้งผ่านการอรรถอธิบายด้วยการอุปมาให้เห็นภาพกล่าวโดยสรุปงานเขียนของคุณดังตรินทำให้นักอ่านรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงหลักธรรมและแนวทางการปฏิบัติได้อย่างไม่ยากจนเกินไปประการที่สองชื่อหนังสือเล่มนี้สะดุดหูผมเป็นอย่างยิ่งทำให้ต้องซักไซ้ในรายละเอียดว่าเกี่ยวกับอะไรและเมื่อได้อ่านต้นฉบับแล้วเห็นด้วยกับคุณดังตรินว่าเราโชคดีเสียเหลือเกินที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่มีน้อยคนนักที่ได้ฉวยโอกาสสำคัญนี้ทำความรู้จักกับการเป็นมนุษย์ได้อย่างพิสดารมีน้อยเท่าน้อยที่ตั้งคำถามตนเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดที่สมควรได้จากความเป็นมนุษย์ประโยคนี้ช่างเป็นประโยคที่สะกิดใจเสียจริงๆครับตัวผมเองก็ได้พูดกับคนรอบข้างอยู่เสมอๆว่าชีวิตนี้สั้นเหลือเกินอย่างเก่งคงไม่มีใครอยู่เกิน100ปีจากสถิติอายุคนเราเฉลี่ย76ปีโดยประมาณเพียง 20,000 กว่าวันเท่านั้นเท่ากับ 3,952 สัปดาห์หมดเวลาไปกับการนอนถึง 1,317 สัปดาห์ หมายความว่าเรามีเวลาที่จะใช้ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เพียง 2,635 สัปดาห์เท่านั้นเคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่าครับว่าเรามีเวลาเหลือจริงๆอยู่อีกเท่าไหร่เสียเวลาเปล่าไปกับเรื่องไร้สาระกันคนละเท่าไหร่แล้วประการสุดท้ายครูบาอาจารย์มักพูดเสมอๆว่าอีกไม่นานเราก็จะได้ใบเกิดกันใหม่แล้วอยากจะเกิดเป็นอะไรก็ให้วิจิตรบรรจงกันเอาเองเพราะกรรมที่ได้สะสมไว้นั่นแหละเป็นผู้สร้างรหัสการเกิดใบใหม่ให้กับเราดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มล่าสุดของคุณดังตรินนี้จะทำให้ทุกท่านได้เลิกสงสัยหรือคิดอิจฉาบรรดาหมารวยหรือคนอื่นที่ได้เกิดมาสมบูรณ์พร้อมกว่าเราทั้งรูปทรัพย์สมบัติทั้งนี้เพราะคุณโชคดีที่ยังมีชีวิตได้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความปรารถนาดีดนัยจันเจ้าฉาย